एक छोटा सा आइडिया, एक नई सोच, क्या ये दुनिया के बड़े जायंट्स को हरा सकता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का आखिरी चैप्टर हमें एक ऐसा ख्वाब दिखाता है जहां अंडरडॉग्स अपने रूल्स खुद बनाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ये चैप्टर डेविड एंड गोलायत का वो हिस्सा है जो ग्लैडवेल के सारे नज़रियों को एक रोशनी में जोड़ता है और हमें बताता है कि कैसे अंडरडॉग्स अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाकर सोसाइटी के रूल्स को बदल सकते हैं। डिस्लेक्सिया से लेकर सिविल राइट्स तक, ग्लैडवेल दिखाता है कि कैसे छोटे लोग अपने ख्वाबों के ज़रिए बड़े चैलेंजेस को पार करते हैं। ये कहानी है हिम्मत की, नए रास्ते बनाने की और एक ऐसी दुनिया की जहां हर कोई अपनी ताकत ढूंढ सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चिंगारी है जो हमें अपने ख्वाबों को जीने की ताकत देती है। मैल्कम ग्लैडवेल अपने आखिरी चैप्टर में एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या हम सोसाइटी के रूल्स को बदलकर हर किसी को जीतने का मौका दे सकते हैं? वो हमें वापस डेविड और गोलायत की कहानी से जोड़ता है और कहता है कि डेविड ने जीता क्यों? क्योंकि उसने अपने रूल्स बनाए, उसने गोलायत के आर्मर और तलवार के खिलाफ अपनी स्लिंग शॉट चुनी। इसी तरह ग्लैडवेल के एग्जाम्पल्स जैसे डिस्लेक्सिया से लड़ने वाले डेविड बॉयज, सिविल राइट्स के वायट वॉकर या नॉर्दर्न आयरलैंड के रेबल्स दिखाते हैं कि अंडरडॉग्स अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाते हैं। एक बार जब ग्लैडवेल ने एक एक्टिविस्ट से बात की, उसने कहा, हम छोटे थे इसलिए हमने अलग लड़ना सीखा। ये सोच ही इस किताब का दिल है। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाकर हम भी जायंट्स को हरा सकते हैं? ग्लैडवेल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ हमें एक नए नज़रिए से मिलाता है। वो कहता है कि सोसाइटी के रूल्स अक्सर बड़े और ताकतवर को फेवर करते हैं, लेकिन अंडरडॉग्स इन रूल्स को तोड़कर नए रास्ते बनाते हैं। जैसे KIPP स्कूल्स ने गरीब बच्चों को तालीम देकर कामयाबी दी, वैसे ही हम अपने माहौल को बदल सकते हैं। ग्लैडवेल एक एग्जाम्पल देता है एक छोटे से स्कूल का, जहाँ टीचर्स ने स्टूडेंट्स को अपने तरीके से पढ़ाया और वो टॉप परफॉर्मर्स बने। ये दिखाता है कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी और हिम्मत से काम करें तो हर किसी के ख्वाब सच हो सकते हैं। ये चैप्टर एक इल्हाम है। ग्लैडवेल हमें कहता है कि अपनी फैमिली, अपने स्ट्रगल्स और अपने माहौल को देखो, वो सब आपकी ताकत बन सकते हैं। जैसे डेविड ने गोलायत को उसके ही खेल में नहीं हराया, वैसे ही हमें अपने रूल्स बनाने हैं। वो सवाल उठाता है, क्या हम अपनी ज़िंदगी के जायंट्स, चाहे वो डर हो या सोसाइटी के रूल्स, को अपनी सोच से हरा सकते हैं? ये सोच एक रोशनी है जो हमें बताती है कि हर शख्स एक डेविड बन सकता है, बस उसे अपनी स्लिंगशॉट ढूंढनी है। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि अंडरडॉग्स अपने रूल्स बनाकर दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें कहती है कि अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाओ और अपने ख्वाबों को जियो। क्या हम सब अपना डेविड मोमेंट बना सकते हैं? चलिए इस सोच को अपने दिल में ले चलें दोस्तों।